είναι ψέματα, πράσινα άλογα και παραμύθια της Χαλιμάς. Τώρα τα ψέματα μας τα σερβίρουν και εγγράφουν με έγγραφα. Δυστυχώς είναι ξεπουλημένο όλο το πολιτικό προσωπικό των αστικών κομμάτων της χώρας. Ντροπή τους, έσχος είναι! Έσχος! Έσχος! Δεν έχουνε πέτσα πάνω τους να βγουν στον δρόμο να δουν την πραγματικότητα. Πιστέψαμε ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδεύει εμάς και τους πιο μεγάλους από μένα και μας κόψανε όλα μας τα λεφτά. Εμ τους δίνουμε συντάξεις, εμ διεκδικούνε, εμ βγαίνουν στο δρόμο, εμ και έχουν και άποψη. Για το αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, για παράδειγμα. Εδώ η κυρία η τελευταία λέει ότι εμπιστεύτηκε ένα 40χρονο και αυτός τους κοροϊδεύει. Αν είναι δυνατόν. Πληρώνονται οι συνταξιούχοι ακόμα, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα. Φύρα είναι σε αυτόν τον τόπο και έχουν και άποψη και τολμάνε να την εκφράζουν και να βγαίνουν και σε πολυπληθέστατες συγκεντρώσεις όπως αυτή η χθεσινή που είχε να γίνει χρόνια με τόσο πολύ κόσμο, με τόσους πολλούς συνταξιούχους. Άλλη μια επιτυχία της πρώτης, δεύτερης, τρίτης φοράς, αριστερά δεν το λες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κοροϊδέψει συνταξιούχους. Βεβαίως και δεν θα υπάρχει, είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις. Το λέγαμε πέρυσι, ότι θα διατηρηθούν οι κύριες συντάξεις, ότι δεν θα προχωρήσει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές. Ψέματα, στα ίσα ψέματα. Εγώ θα ντρεπόμουν. Τόσα ψέματα θα ντρεπόμουν. Και μας λέγανε όλοι, κυρίως η αντιπολίτευση, ότι παριστάνουμε τους μάγους, ότι θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Όμως αυτό το καταφέραμε. Πήρα την επιστολή του Σάγκη το χέρι, ήταν 60% η μείωση. Αηδία ένιωσα. Έπαιρνα 500 ευρώ επικουρικό και τώρα παίρνω 36. Τι άλλο να σου πω. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις, το λέγαμε πέρυσι. 180 τον περασμένο μήνα, 77 τώρα. Και τώρα το επικουρικό μου έχει πάει 95 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις και θα μου κόψει λέει άλλους 3 μήνες. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις, το λέγαμε πέρυσι. Ήρθανε και με κλέψανε, μου πήραν τα λεφτά μου και κανένας δεν καταδικάζεται από όλους αυτούς που το παίζουν κυβέρνηση και κράτος και εξουσία. Πήρα 74 ευρώ ζωντανά. Είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις, θα το λέγαμε πέρυσι. Κάθε μήνα μας ρωτάνε τι σύνταξη παίρνουμε και δεν ξέρουμε, γιατί κάθε μήνα πάμε και βρίσκουμε πιο λίγα. Το λέγαμε πέρυσι. Στο τέλος δεν θα παίρνω τίποτα. Με κόψαν 62 ευρώ. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Που επικαλούνται ότι είναι και κομμουνιστές, να πάνε να πλύνουν το στόμα τους πρώτα για να λένε αυτή τη λέξη. Και τώρα δουλέψαμε 40 χρόνια και μας ξεσκίσανε. Η οικουρική μας ήταν 127 και πήγε μείον 50, 77. Από 560 πρώτη επικουρική, το έχω το χαρτί. Νεκροταφείων η Ελλάς. Μερικά ηχητικά από την χθεσινή συγκέντρωση, μερικά ηχητικά από αυτά που ισχύουν χτες, σήμερα, προχθές, μεθαύριο, ίσως είναι και χειρότερα τα πράγματα, γενικότερα από ανθρώπους που πίστεψαν και είχαν ακούσει εκείνα τα περίφημα, όχι μόνο δεν θα σας πειράξουμε, αλλά θα σας δώσουμε τη 13η και γενικότερα θα ερχόντουσαν καλύτερες μέρες και για τους συνταξιούχους. Όλα αυτά τα είχε τάξει, τα τάζει με διάφορους τρόπους η συγκυβέρνηση. Αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά ό,τι είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά τα κόμματα της συγκυβέρνησης ήταν ψέματα. Εμπέξαν τον ελληνικό λαό. Ήταν ένα μεγάλο παραμύθι προκειμένου να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό μαζί με τη χρήση του φόβου και της απειλής στο να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά που θα ολοκληρώσουν το έργο της παράδοσης του ελληνικού λαού, της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας χώρας. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Μπράβο! Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά και ενώ ο Πάνος Καμένος έλεγε για τους άλλους, αλλά τελικά ισχύουν για τον ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα, για τη δική του συγκυβέρνηση, η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Πήγε χθες ένα συνέδριο και ο Αλέξη Τσίπρας και μας ανακοίνωσε ότι γυρίζουμε, επιστρέφουμε ξανά στην ανάπτυξη. Οπότε όλα αυτά που ξέρουμε, ζείτε, ζούμε, δεν ισχύουν γιατί γυρίζουμε ξανά στην ανάπτυξη. Επιστρέφουμε σε αυτήν. Προφανώς με έναν χορό παλιάς δεκαετίας, προσαρμοσμένο όμως στα σημερινά δεδομένα. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, βήμα-βήμα με δυσκολίες, αλλά βήμα-βήμα καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η διαφαινόμενη ανάκαμψη που όλοι προβλέπουν ότι την ερχόμενη χρονιά θα έρθει με υψηλούς ρυθμούς. Μπράβο! Να είναι μια ανάκαμψη, μια ανάπτυξη που θα έχει το Άμπου Ντάμπι. Το Άμπου Ντάμπι. Αρχίζει πάλι. Εμπρός στην πίστα. Μικρή μεγάλη. Στα τέσσερα. Μοντέρνος ο ήρωος. Αληθινός χορός. Το Άμπου Ντάμπι. Ελάτε κι άλλοι. Στα τέσσερα. Το Άμπου Ντάμπι. Όταν τελειώνει. Θα θέλεις πάλι. Στα τέσσερα. Μη σταματάτε μη ούτε για μια στιγμή. Το Άμπου Ντάμπι. Έτσι λοιπόν το γνωστό τραγούδι Χάλι Γκάλι από την Αλή και από την Τζαλιγοπούλου γίνεται πια Άμπου Ντάμπι. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο, είναι ο ρυθμός που χορεύουμε επειδή επιστρέφει η ανάπτυξη μαζί με όλους εμάς. Χορεύουν βεβαίως και οι συνταξιούχοι, οι χαρούμενοι που βγήκαν χθες στους δρόμους. Το στα τέσσερα που ακούγεται στο ενδιάμεσο από τον Πάνο Καμένο δεν είναι αυτό που αμέσως πάει το μυαλό σας, αλλά είναι ο μαγικός αριθμός που τόσο έχει αγαπήσει αυτή η κυβέρνηση, όπως μας ξαναθύμισε χθες ο Νίκος Παπάς. Εσείς θα επιμείνετε σαν υπουργός στο 4. Προσέξτε, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Στα 4. Στα 4. Με 154 ψήφους. Τέλειωσε αυτός ο νόμος. Δεν υπάρχει. Όχι, εδώ τώρα θα μισό λεπτό. Υπάρχει αυτός ο νόμος. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει ο νόμος. Γίνεται ένας ολόκληρος καυγάς όλο αυτόν τον καιρό. Αν υπάρχει ο νόμος, αν δεν υπάρχει, το ΣΤΕ τον έβγαλε συνταγματικό. Παρ' όλα αυτά, ο Παπάς χθες είπε ότι υπάρχει. Οπότε το 4 γενικώς παίζει πολύ σε αυτή την κυβέρνηση. Όπως και αν το δει κανείς, όποιο σενάριο και να φτιάξει, όποια στάση και αν σκεφτεί στο μυαλό του. Ευτυχώς υπάρχουν και αισιόδοξα και εμείς εδώ πάντα τα αναδεικνύουμε αυτά, όπως αυτό που ακολουθεί. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Όχι, Παναγία μου. Να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας από την πρώτη κιόλας μέρα. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Διότι εμείς ξέρουμε πώς θα κάνουμε την Ελλάδα να δουλεύει ξανά. Μάλιστα, πλησιάζει η ώρα. Ευχάριστο το λες όλο αυτό. Το σηματοδοτήσαμε κιόλας με τα σχετικά ηχητικά, με Παναγίες, με σύννεφα, με την Βλαχοπούλου, με τον Αυτιά, με το Οχοχοχ, και φαντάζομαι θα προκύψουν κι άλλα στην πορεία, γιατί το να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η ώρα πλησιάζει που έρχεται δεν ακούγεται και πολύ ευχάριστο, νομίζω, στα αυτιά όλων. Χτες έγινε το μνημόσυνο των δύο δολοφονηθέντων χρυσαυγητών στο Νέο Ηράκλειο. Όπως γίνεται πάντα, ένα μνημόσυνο. Εκεί ήταν ένας ιερέας, δεν ξέρω αν το έχετε δει, έχει πάρει μια έκταση από χτες, ο οποίος αφού έψαλε τα συνήθη, αμέσως μετά έψαλε τα μη συνήθη. Έτσι δεόμεθα υπέρ του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και των συνεργατών αυτού, όπως Κύριος ο Θεός συνεργήσε και καταβοδώσει το θεάρεστον αγώνα τους που δίνουν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Η ευθύνη είναι δική μου για την επόμενη εκφώνηση. Ανατέμπομεν ανάθεμα σε όσους εντός και εκτός της πατρίδας μας πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους που καλλιεργούν μίσος ενάντια σε όσους υπερασπίζονται τα ιερά και όσια της φυλής μας. Αυτά έγιναν. Τα είπε εκεί κανονικά θεάρεστος αγώνας της Χρυσής Αυγής και ανάθεμα σε πολιτικούς, δημοσιογράφους όσοι είναι κόντρα σε αυτόν τον θεάρεστο αγώνα. Πολύ ωραίες στιγμές. Πολλοί έβλεπα στα social media, είχαν μια απορία αν πληρώνεται αυτός ο ιερέας, τον πληρώνουμε όλοι εμείς. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για σχέσεις εκκλησίας-κράτους, που θα μείνει πάντα συζήτηση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ούτε αυτή η αριστερή κυβέρνηση, όπως δεν έκαναν οι προηγούμενες αριστερές κυβερνήσεις ή και οι δεξιές. Σε αυτήν τη συζήτηση θα έπρεπε κάποιος να ρωτήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Τι θέση έχεις για αυτόν τον ιερέα? Δεν έχω ακούσει κάποια τοποθέτηση σχετική. Τον αρμόδιο Μητροπολίτη όπου υπάγεται ο ιερέας. Γενικώς δεν έχει τοποθετηθεί κανείς για όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα θεάριστα και τα αναθέματα που απίφθινε ο συγκεκριμένος παπάς. Προφανώς ο Ιερώνυμος δεν προλαβαίνει γιατί έχει να ασχοληθεί με άλλα θέματα, όπως ο ίδιος παλιότερα έχει πει. Με πόσα λεφτά ζει ένας αρχιεπίσκοπος? Εξαρτάται τι ζωή κάνει. Εγώ ως αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πληρώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, στη ζωή μου να απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Ναι, μην προλαβαίνουμε. Τι να πρωτοασχοληθεί, αν έχει και βιοποριστικό πρόβλημα, δεν σου μένει χρόνο να ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα. Ξέρει που έχουν πάει τα ημάτια. Τα ημάτια. Δεν τα παίρνει ο ίδιος τα ημάτια, μη φοβάσαι. Τα 2-300, δεν είναι το θέμα εδώ, δεν είναι τα 2-300. Το θέμα είναι ότι δεν του φτάνουν τα 2-300, γιατί όλοι ξέρουμε σε αυτά τα επίπεδα είναι όλα πληρωμένα. Όλα πληρωμένα από μετακινήσεις, από τροφή, από ρούχα. Εδώ, όπως ξέρουμε, δεν έχει να πάρει γιατί εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, σχετικά είναι όλα αυτά. Ο πλούτος δεν φέρνει την ευτυχία και η φτώχεια είναι σχετική. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το ζούμε και το παρακολουθούμε. Εδώ, Ελληνοφρένεια 2.11.208.200 με τα αναθέματα και τους θεάρεστους αγώνες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σε αυτό το τηλέφωνο, σας περιμένει ο Αποστόλης. Email μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Να στείλετε και SMS μπορείτε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και περιμένοντας τον ανασχηματισμό από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, ακόμη και σε αυτό είναι λίγο αργή, όπως σε όλα τα υπόλοιπα, να θυμηθούμε τι κυβέρνηση έχουμε, πώς μας την είχε παρουσιάσει, για να ξέρουμε τι χάνουμε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα ή σε λίγες μέρες. Ανακοινώνεται η σύνθεση της καινούργιας κυβέρνησης. Αφήστε, μαντάμ, δεν πειράζει. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Να μου λέτε, κυρία Στυφιλόπη, πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός? Μαλακοφέρι. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Δραγασάκης Ιωάννης. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας. Και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα προστασίας του πολίτη, Νίκος Τόσκα. Τόσκα. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου. Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για θέματα τουρισμού, Έλενα Κουντουρά. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω? Υφυπουργός αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Α, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα. Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις, σαν κρέας μοσχαράκι? Μάλλον βοδινό. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Νίκος Γκοτζιάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, κατά τη δικιά μου γνώμη. Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας. Ποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ? Ο Μάρδας. Έλα, σκίση. Έλα, ευκαιρία. Ποιο μνημόνιο? Το 3 είναι το δικό σας. Το 3. Σκίστο εκεί να το βλέπει κάτω. Το 3 τώρα το έχουμε. Ναι. Μας είπε. Σκίστο, καλημέρα, μια κουβέντα είναι. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος. Ως υποστηρίξη. Εμείς στηρίξη την κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Μυρμήγκια. Μάλιστα, μυρμήγκια. Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μπαλτάς Αριστίδης. Συνεχέσιον. Όχι. Έρος. Ούτε. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Πάνος Κουρλέτης. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαβιά. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης. Δόξα το ασύγκαλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε. Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Αλέκος Φλαμπουράρης. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τέρενς Κουίκ. Αλλά σας πω κάτι όμως. Νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη. Να την πασαλίβεις με βούτυρο και να την τρως. Αφρός. Πιστέψαμε ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδεύει εμάς και τους πιο μεγάλους από μένα. Με ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδεύει εμάς και τους πιο μεγάλους από μένα. Αν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσουμε τώρα την άλλη προσέγγιση. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδόπουλος, διαμάντι, βγαίνει συνεχώς στα παράθυρα και ό,τι λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Δικαιολογεί και απαντάει σε όλο αυτό το θέμα με τους συνταξιούχους. Το θέμα της ημέρας για την εκπομπή μας δηλαδή είναι οι συνταξιούχοι που βγήκαν στους δρόμους σήμερα. Και ήταν πολλοί, σας προβλημάτισαν? Αρκετά. Και? Νομίζω ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε αυτά που είναι αναγκαστικές μας υποχρεώσεις απέναντι σε μια συμφωνία την οποία κάναμε πέρυσι και η οποία έχει πολύ σκληρά πράγματα να υλοποιήσουμε εν όψη των αλλαγών που έπρεπε να κάνουμε στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και να εξοικονομήσουμε 1,8 δις. Με αυτή την αμήλικτη πραγματικότητα βλέπω ότι οι κινητοποίησεις είναι αναγκαίες, γίνονται για να προβάλλουν το δίκαιο τους. Από την άλλη πλευρά και εμείς ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι υπό επιτήρηση και αναγκάζεται να υλοποιήσει οδυνηρές συμφωνίες. Τις οποίες όμως τις ψηφίζουν κάποιοι. Δεν μπορεί να έχουν δίκιο οι συνταξιούχοι, να έχει δίκιο και ο βουλευτής, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους δύο δεν έχει δίκιο. Έχει άδικο. Αναγνωρίζουμε όλοι το δίκιο το έχουν οι συνταξιούχοι, άρα κάποιος έχει το άδικο. Και επειδή πληρώνεται το άδικο σε αυτόν τον τόπο και γενικότερα στις κοινωνίες των ανθρώπων, θα ήταν ενδιαφέρουσα μια απάντηση σχετικά με αυτό. Πώς νομίζει ότι πρέπει να πληρωθεί το άδικο και το κακό που κάνει στους συνταξιούχους και ο συγκεκριμένος βουλευτής, αλλά και οι υπόλοιποι, με όλα αυτά τα περίφημα περί εξαναγκασμών για να πάνε καλύτερα τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Ο τόπος έχει και λαό. Έλα, ρε φίλε, έχασα όλη την εκπομπή για να μπορώ να σε πετύχω στη γραμμή. Ναι, αλλά με πέτυχε στη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή κιόλας. Λέγεται. Αυτό κάτι που άκουσα. Άκουσα το Κατρούγκαλο να διαψεύει ότι το Δούνου του ζητάει μείωση μισθών και τέτοια, κατάργηση επιδομάτων, τριετίες και τέτοια. Το Δούνου του τα ζητάει, όχι Κατρούγκαλος. Το διαψεύει, έτσι. Ναι. Άρα κατάλαβες τι θα γίνει. Ό,τι γίνεται πάντα, τι θα γίνει. Όποτε διαψεύει αυτό κάτι. Καλοφάγωτα ή καλοφάγωτον, πιο σωστά. Υπουργός Εργασίας αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Αυτό προσπαθούμε να είμαστε. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης. Να σου πω, ρε Πορφυρογέννης, είπε ή Πορφυρογέννητος. Μήπως θυμάστε τον άλλο, το νούμερο που ήταν εκεί πέρα σε ένα fame story. Τι ήταν αυτός, Πορφυρογέννης? Αυτός ήταν Πορφυρογέννητος. Α, θυμάμαι έναν, ναι, με κάτι μουσια περίεργα, ε. Μπράβο, ναι, ένα νούμερο. Τι θα ήταν, στο fame story ήταν. Μα γι' αυτό σου λέω, πιο πολύ δεν ταιριάζει στο Κατρούγκαλο. Νούμερο και ο Κατρούγκαλος μου ταιριάζει, ναι, μου ταιριάζει. Γιατί είχε σχέση Γκάλο, ρε μαλάκα, να πούμε με την επιστολή. Την επιστολή που στείλε ο Μαυρούγκαλο. Α. Στου συνταξιούχου. Έπρεπε να τονώσει λίγο τα ΕΛΤΑ. Και τώρα μην πέταξα μια μαλάκα τα ΕΛΤΑ είναι ιδιωτικά. Σε ποιον ανοίγουνε, στην Eurobank. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Τα ΕΛΤΑ όμω κάνουν και κοινωνικό έργο, όπω μα δήλωσε ο Άνθιμο, λέω, πώ του μπέρδεψα. Ο Ιερώνυμο. Στέλνουν και τα πακέτα φαγητού στα σπίτια. Με ένα χαμηλό τίμημα. Το κοινωνικό έργο έχει ένα χαμηλό τίμημα πάντα. Σημαντικό, σήμερα στις 3.30 ώρα το μεσημέρι, 4 παρά, στο Περιστέρι, γίνεται πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Το πληστηριασμό τον κάνει εκείνη η τράπεζα που έχει γαμίσει την Ισπανία. Το τίμημα είναι γύρω στα 28 χιλιάρικα. Α, ωραίο, για 28 χιλιάρικα χάνει σπίτι. Καλή φάση. Έχω μια απορία. Γιατί γίνονται πάντα Τετάρτη πληστηριασμοί? Βολεύει καλύτερα. Επειδή δεν δουλεύουν τα μαγαζιά το απόγευμα. Μπορεί. Έλα, γεια. Αχ, ένα πουλάκι ήρθε πάνω στο τζάμι. Πού το πουλάκι, μωρί, το σκότωσες? Τι κάνεις, παλικάρι μου? Καλά, εσύ. Όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωρή, στη Ιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές. Αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Το είπε ο Ιωσήφ Στάλιν, αφιερωμένο σε όλους τους παραπλανημένους αντικομμουνιστές. Μπορώ να πω σε εκπομπή του Αποστόλη. Εδώ η εκπομπή είναι, πείτε μου, Αποστόλη. Αυτό το Σούργιο που βγήκε προηγουμένως και είπε ότι μας τάξει τις συντάξεις ο Τσίπρας. Όχι ότι είναι ο καλύτερος από όλους, δεν τον φανταστεί κανείς. Αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι συνταξιούχος. Μόνο ένα 2% μου πήρε ο καημένος. Τίποτα άλλο δεν μου πήρε. Το σύνταξη μου την έχει τσακίσει ο Μητσοτάκης την προηγούμενη. Και είπε προχθές ο Μητσοτάκης όταν το είπαν για τα επικουρικά. Δεν το κρύβω ότι θα τα κόψω λέει και τις συντάξεις τα επικουρικά. Αυτά να βλέπουν τα Σούργιο που βγαίνουν σαν την προηγούμενη και με συγχωρείς κιόλας για το επίπεδο. Όχι, όχι, δεν έχω θέμα. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά αυτό το 2% που λέει. Είναι το κλασικό ότι οι άλλοι σε φέρουν στον κρεμό, αλλά ο Τσίπρας σου δίνει τη σπροξά. Συμφωνώ, αλλά και η σπροξιά λίγο είναι καθοριστική, ε. Εντάξει. Δηλαδή όταν έχει προηγηθεί ένα 30-40% στο σύνολο, όταν γίνεται 42, είναι λίγο η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Είναι το βηματάκι που χάνεις και πέφτει στον κρεμό. Αλλά τα 11 κοψίματα που μου κάνει στη σύνταξη, εντάξει, δεν θα μπορώ να σταθώ στο 2%. Μα άμα το 2% ήταν μόνο του, κανείς δεν θα το έλεγε. Αλλά επειδή το 2% είναι συνέχεια μια ίδια πολιτική που είχε φέρει ένα 40 προηγούμενο. Τώρα πώς το χωρίσαν μεταξύ τους, τι θα κόψει ο καθένας, είναι το θέμα. Τουλάχιστον ρε Αποστόλη μου να πήγαινε στους άνεργους και να γινόταν θέσεις εργασίας, να μου κόψει άλλη τόση, ρε φίλε. Θα γίνει, μην ανησυχείς, περίμενε. Λίγο υπομονή θέλει και λίγο ελπίδα παραπάνω. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Όχι, Παναγία μου. Να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας από την πρώτη κιόλας μέρα. Να ακούσουμε τώρα πώς φτάνουμε σιγά σιγά στο χάος, το οποίο θα παραλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν και όποτε και αν, για να το επικαλείται ώστε να φέρει και αυτό στο πέμπτο, τέταρτο, μισό, έκτο, έβδομο, ανάλογα που θα είμαστε τότε, μνημόνιο. Γιατί το χάος το φτιάχνει κάθε μια κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εκλέξει την επόμενη κυβέρνηση που έρχεται για το καλύτερο, αλλά τελικά κάνει το χειρότερο. Ο Νίκος Παπάς ρωτήθηκε. Ο κύριος Σαμαράς, κύριε οικονόμου, είχε υπογράψει πλεονάσματα τα οποία, όπως ομολόγησε ο κύριος Χαρδούλης, δεν θα πιάνονται ποτέ. Γιατί αυτά τα πιάσετε εσείς τώρα? Και ουδείς πίστευε αυτά το 3,5. Τα πιάσετε? Τα έχουμε πιάσει μέχρι τώρα, το 3,5 είναι το δύσκολο. Μιλάμε για μετά το 18. Μετά θα γίνει μετά. Εδώ είμαστε σε μια συζήτηση και πρέπει να χαμηλώσουν αυτά τα πλεονάσματα. Αλλά για να μην διαμορφώνεται έτσι και μια εικόνα η οποία είναι απολύτως ψεύδης, οι στόχοι αυτή τη στιγμή όχι πιάνονται, αλλά. Από την υπερφορολόγηση. Βεβαίως, από τη φορολόγηση η οποία είναι συμφωνημένη. Μπράβο! Έτσι, όντως πιάνονται τόσα και διπλάσια πλεονάσματα από την υπερφορολόγηση. Και επειδή οι λέξεις τον τελευταίο καιρό δεν απεικονίζουν ακριβώς αυτό που γίνεται, περιγράφουν πιο κομψά το αέσχη που γίνονται από το ξεζούμισμα, από την καταστροφή ανθρώπων. Γιατί η υπερφορολόγηση αυτό ακριβώς σημαίνει. Πνίξιμο της όποιας αγοράς υπάρχει. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα. Έλα. Ήθελα να πω κάτι που βίωσα χθες. Σε μια γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βάλαγε κάποιο παλικάρι κάποια ανταλλακτικά. Ναι. Και από αυτούς τους καλούς χαρτογιακάδες πειράθηκε ένας και του μίλησε μέσα στον κόσμο με ένα ύφος ηταμό. Μόνο ρε παιδί μου τη βούρδουλα δεν πήρε. Προσπάθησε να τον πιάσω, να τον πλησιάσω, να του μιλήσω, να του πω κάποιες κουβέντες. Αλλά ήταν και τι πειράζει, υπάλληλος είναι. Αυτό που με στεναχώρησε πιο πολύ ξέρω ήταν ότι ήμασταν 15 άτομα, μόνο εγώ μίλησα. Δεν ήταν τρομερό. Έτσι γίνεται συνήθως. Δεν θέλω να σταράξω. Σκέψου το ίδιο. Σε μια κοινωνία ολόκληρη. 100 χρόνια μνημόνια. Δηλαδή δεν σεβόμαστε κανέναν. Τώρα αυτό το παλικάρι που θα παίρνει 4-5 εκατοστάρικα δεν το σέβεται κανένας. Ναι. Μωρή Ορνέλα, σε πέτυχα πάλι σήμερα. Κοίταξε, εγώ θα σου δείξω ότι δεν είμαι φίλε φανατικός. Τι. Θα σου πω εξής. Ξέρεις ότι εγώ το ΣΥΡΙΖΑ το συχαίνομαι, ούτε του γουστάρω και τίποτα. Όμως φώναζα για τη σύνταξη του πατέρα μου τον περασμένο μήνα που την πετσοκόψανε. Και τώρα, φίλε, δεν ξέρω τι δώσανε. Ένα βοήθημα, δεν ξέρω, τον φτάσα στα 700. Οπότε αυτό πρέπει να το πω. Δηλαδή, οφείλω πραγματικά να το πω. Είναι η μίνιμουμ σύνταξη που πρέπει να έχει βέβαια ο κόσμος. Αλλά εμένα δεν ξέρω, επειδή δεν έχει άλλα εισοδήματα, τον φτάσαν στα 696. Κοίταξε να δεις, είμαι υπέρ αυτού. Γιατί εγώ φώναζα πριν από λίγο καιρό να είναι μίνιμουμ σύνταξη 700 και maximum 1500. Και να περισσέψουν λεφτά. Πρέπει να το πω, φιλαράκι, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να με κράξουν όλοι, να με πω ρε μαλάκα Σαμαρικέ γύρισε. Δεν γύρισα. Αυτό όμως πρέπει να το πω. Μαλάκα Σαμαρικέ γύρισε. Γεια. Αποστόλης, όπου φίλε μεγάλη τιμή, ξύπω σειρά περιμένω. Έχω κακή να περιμένω, ρε φίλε. Δεν είναι κακό να γαμίσει. Το λες σαν κάτι κακό. Ναι, εντάξει, πήρε. Άκου λίγο να σου πω. Γιατί πραγματικά εσύ μιλάς, αλλά εμείς περιμένουμε λίγο. Να σου πω. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε φίλε, πρέπει να γίνει με τους πολιτικούς και τα λοιπά, αυτούς που κυβερνάνε. Τι. Πώς υπήρχε παλιά τους φρακισμούς, όχι να φύγουν από την Ελλάδα, ούτε ξέρω για την πολιτεία του Πλάτων. Να σου πω απλά. Να ζουν με 500 ευρώ, αλλά με ποπτεία, στο μεταξουργείο. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο άλλος να καταλάβει τι στον που και τα λοιπά. Φυλακή, αν μπει, θα την βγάλει μια χαρά. Ενώ άμα ζήσει έτσι 500 ευρώ η οικογένεια, πάει όλα τα σκάτα που τρώμε εμείς, τότε ίσως κάπως να γυρίσει το πράγμα. Δηλαδή η έννοια η δικιά μας είναι να καταλάβει ο πολιτικός να σε νιώσει, να σε συμπονέσει για να σου δώσει αυξήσεις. Δεν θα με συμπονέσει, αυτό καταλαβαίνεις. Αυτό προκύπτει, δεν είναι ότι αυτό καταλαβαίνω. Είναι στην κατάσταση που είμαστε και θα γυρίσει το μυαλό να δει. Τέλος, άμα είναι να γυρίσει. Δηλαδή περιμένουμε από αυτούς να γυρίσει το μυαλό να μας σώσουν. Οι ίδιοι δηλαδή που σε κατέστησαν, σε φέραν εδώ, οι ίδιοι να το καταλάβουν και μετά να συμμορφωθούν σε έναν τρόπο. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά που 4-5 χρόνια τώρα, μόνο κονσέρβα. Πήρα να σας καταγγείλω ότι καταφέρατε από έναν μη σκεπτόμενο άνθρωπο, από Καστοριά, οπότε καταλαβαίνεις εθνικιστικά λίγο περίεργα τα πράγματα. Όντως. Όπως, ξέρεις, Χρυσή Αυγή, παλιά που δεν ξέραμε τόσο Χρυσή Αυγή, Λάος και δεν συμμαζεύεται. Καταφέρατε όχι να μου αλλάξετε γνώμη εσείς, να με κάνετε να ψαχτώ μόνος μου να αλλάξω γνώμη. Α, έγινε δουλίτσα, έγινε δουλίτσα. Κάνατε δουλίτσα. Με κάνατε πιο δυστυχισμένο βέβαια σαν άνθρωπο, γιατί ξέρεις, η άκνη είναι στοιχεία, αλλά θα σας ευγνωμονώ γι' αυτό σε όλη τη ζωή. Να θυμάσαι. Θυμάμαι και ψάχνουμε γενικότερα. Και εμείς θα θυμόμαστε ότι καταστρέψαμε έναν άνθρωπο ακόμα. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε τις παραγγελίες για το τελευταίο μέρος. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Κουφάλος, τι πρόβλημα έχετε με τον Πολυδωρά, δεν σας κάνει ο Πολυδωράς. Κανένα πρόβλημα, παιδί μου. Δεν σας κάνει και ποιος. Εμάς δεν μας κάνει ο Πολυδωράς. Εμάς ρωτάς. Εμάς δεν μας κάνει ο Πολυδωράς. Ο Πολυδωράς μόνο μας κάνει. Παρασκευή, βάλε μου λίγο τη γράνα να ακούσω. Πήρα το χαρτί, πήθηκα στα μπλε. Πέρασα την πύλη. Σε τόπο μακρινό. Γράνα! Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Γράνα! Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη γράνα που σημαίνει υδραγωγός. Να σου πω μια και αλλάζει η ώρα. Άλλαξε, άλλαξε. Καταρχήν άλλαξε. Φόσον άλλαξε όλη τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τέλος. Ναι, αλλά βάλε τη γιαγιά να λέει κούκου η ώρα άλλαξε που τη έλεγε εσύ. Με τον κούκο το παλιό, ε. Ναι, για του ακροατέ που είναι. Που δεν το ξέρουν, δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, ναι, να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Τις ειδήσεις ή τις κάνατε, την Ακριβοπούλου, γιατί δεν λέει ειδήσεις. Πάτε καλά, κυρία μου. Ορίστε. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά? Τις 2 η ώρα. Α, και τώρα είναι 2:30, έχετε δίκιο. Ναι. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Πάλι εκείνο το πλακατζί και λέει διάφορες βλακίες. Εντάξει, δεν σας το λέω, μη σας το χαλάσω, ε. Τις ειδήσεις θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτές τις βλακίες που λέει αυτός. Η ώρα άλλαξε, κυρία μου. Άλλαξαν οι ειδήσεις? Ναι, ναι, όχι. 7 ώρες πίσω, Νέα Υόρκη γίναμε. Ορίστε. Τι ώρα έχει ειδήσεις? Καλά. Μισό λεπτό. Τι ώρα έχει ειδήσεις, πέστε μου, τι ώρα έχει ειδήσεις? Στις 2. Στις 2? Ναι. Είπε κάτι αυτό και μετά έβαλε τον πλάκα. Δεν είχε ειδήσεις, ούτε Ακριβοπούλου, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεν θα σας το πω εγώ για να μην σας ταράξω. Ναι. Θα σας δώσω την κυρία δίπλα μου. Αλλά με το μαλακό, ε. Αν σας πούνε κάτι για ρολόγια που πάνε μια ώρα πίσω, μην ταραχτείτε. Συμβαίνει 2 φορές το χρόνο. Τις βλακίες έχει βάλει. Δεν έχει ειδήσεις. Στις 2 η ώρα δεν έχετε ειδήσεις? Έχουμε, ναι. Γιατί δεν τις βάλατε? Να κάνω μια ερώτηση. Αναλυτικές ειδήσεις, εν συντομία είπατε κάτι και βάλετε μετά αυτό το πλακατζί και λέτε ναι. Διάφορα. Αφήστε με να μαντέψω, ψηφίζετε λαός. Ε? Και όχι, καμία σχέση. Μα πώς, τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο? Ναι. Κρίμα είναι. Πάντως έχετε δικαίωμα ψήφου, ας καταλήξουμε εκεί. Δεν μειώσαμε το έλλειμμα. Δεν μειώσαμε την ανεργία. Καταφέραμε όμως και μειώσαμε το χρόνο. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Γυρίσαμε τα ρολόγια 1 ώρα πίσω. Κούκου. Κερδίσαμε 1 ώρα ύπνο και φέτος. ΣΥΡΙΖΑ. Κούκου. Ο χρόνος είναι κρίμα. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Ο πολιτικός φορέας που είχε τακτοποιήσει ο κύριος Πολύδωρας περιελάμβανε τον Πανίκα και τον Νικολόπουλο. Ωραίο, μ' αρέσει. Γιατί διαλυθήκανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, την Παρασκευή κάνε ένα ρεσιτάλ από αυτούς τους τρεις. Το κόμμα μας είναι ευρωπαϊκό μεν, αντιμνημονιακό δε. Ω, γέροντα η ευχή. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Ω. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Εγώ τελείωσα με αυτούς και θα τελειώσουν και αυτοί μαζί μου. Θα τελειώσουν και αυτοί μαζί μου. Παίξτε παραγγελίες την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή θα παίξουμε. Για πες. Ορμόμενος από ένα που είπε για τους κομμουνιστές. Ορμόμενος, ορμήθηκες δηλαδή, ε. Έλα ρε τώρα, μην με κολλάς. Λοιπόν, θα πεις και για τους αντιεξουσιαστές. Που είναι ο Γιωργάκης, ο Άδωνης και η Πάολα. Και από κάτω θέλω Σπύρο γραμμένο και να παίζει τέτοιο, όπως το λένε, το κουκουλοφόρο, ξέρεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη που σας χαρακτηρίζει, κύριε Γεωργιάδη. Είστε σοσιαλιστής, φιλελεύθερος, κομμουνιστής, σοσιαλδημοκράτης, αντιεξουσιαστής ή καμία από όλα αυτά? Βάλτε αντιεξουσιαστής. Μαμά, παπά, είμαι κουκουλοφόρος. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Μαμά, μπαμπά, στην τσάντα έχω μπουκαλιά. Μαμά, μπαμπά, στην τσάντα έχω στουμπί. Μπορεί αυτό δεν πάω να ψηφίσω. Πάω όμως άνετα να πετάξω μια μολότοφ. Ποιος έχει την βενζίνη? Ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει τα πλακά? Ποιος τα βαράει τα μάτ? Πάω όμως άνετα να πετάξω μια μολότοφ. Κι εγώ. Ποιος έχει δικηγόρο? Ποιος έχει μαρκαδόρο? Ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ? Ποιος. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Μαμά, μπαμπά,